पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतम देवम कंसचाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम वंशी विभूषित करान्यवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखादरविंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने हरि ओम नमो सुब्रह्मात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण तुम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते तो ये रस बुद्धि निवृत्त कैसे हो? देखो एक बीमार है वो घी खा नहीं सकता, एक खाए तो बीमारी बढ़ जाए, रुखी दाल भी पचते नहीं ठीक तरह से, तो पछताव में दशा है, परंतु भीतर है कि घी रख दो मैं ठीक हो जब खाऊंगा। ये जो बीच में घी की महत्व बुद्धि है ना, इसको कहते रस। रस किसका नाम है? कि भीतर से उसमें महत्व बुद्धि है तो विषय निवृत्त हो जाते हैं, निराहार देह आहार नहीं करता, उसके भीतर से विषय तो निवृत्त हो जाते हैं। परसों रस वर्जम, रस निवृत्त नहीं होता, परम दृष्ट परमात्मा की प्राप्ति होने पर सो भी निवृत्त होते, उसका रस भी निवृत्त हो जाता है। रस बुद्धि नहीं थी संसार में, कोई चीज में भी रस बुद्धि नहीं रहती, क्योंकि परमात्म विषय जो रस है वो इतना विलक्षण है उसके सामने सब रस फीके हो जाते हैं, तो फीका हो जाता है वो मिट जाता है। रस जो तेज रहता है वो भ्रमण करता है, तो जब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती तब तक श्रद्धा सु मान ले तो बढ़िया बात है, फिर मान नहीं सकता आदमी, भोगों में रस बुद्धि रहती है तो विषया विरिवंत विषय निवृत्त हो जाते हैं। निराहार से निराहारी, निराहारी तीन तरह होता है, एक निराहारी उसका आहार नहीं किया, एक आदमी बीमार है निराहार कर सकता नहीं, एक आदमी को मिलता नहीं, तो निराहार तो हो गए परंतु रस निवृत्त नहीं हुआ। हमारे को पदार्थ मिले नहीं, हमारी अवस्था ऐसी है, एक तो हम भोग सकते नहीं, एक तो भोग सकते हैं परंतु पदार्थ मिलते नहीं, ऐसे नहीं मिलने में कारण कि हमारे पास है नहीं, रुपये नहीं, पैसे नहीं है, हमारे पास योग्यता नहीं है, एक हमारे पास वो लेना चाहिए नहीं, मिलते पदार्थ नहीं, तो निराहारी के रस विषय निर्मित हो जाते हैं, बाहर विषय तो नहीं रहे पर रस वर्जम रसो रस सा भीतर है। हम साधु हैं, हम साधु है जब भोग भोगे तो बुरा लगेगा, तो बुरा लगेगा इस बात में हम निराहार हो जाते हैं, उन विषयों का हम सेवन नहीं करते। क्यों नहीं करते? सेवन करें तो बुरा लगेगा, निंदा होगी, अभ्यास होगा, इस वास्ते निराहार रहे। फिर निराहार रहने से कोई जीते नहीं हो गए, क्या रस निवृत्त हो गया? एक बीमार है निराहार रहे, एक वो मौका नहीं मिला जान रहे हैं, जैसे शरीर का है ना पतिव्रता होती है चार प्रकार की, तो रहो नासिक सो नास्ती नास्ती पराधिता भरा तेज नारद नारायण से तो मुझे आए थे, पर समय नहीं मिला मौका नहीं मिला, कोई पुरुष मिला नहीं, कोई कहने वाला मिला नहीं, उसी कारण से स्त्री पतिव्रता हो जाती है। तो पतिव्रता हो क्या भीतर से, अगर मौका मिल जाए कोई कहने वाला पुरुष मिल जाए कसी अवसर मिल जाए तो वो नहीं जा सकती, क्योंकि उसे भीतर प्रश्न बुद्धि है सुख बुद्धि है, वो सुख बुद्धि जब तक रहेगी तब तक खतरा है, वो रसो पेश है ऐसे रसो भी नहीं मिलते, रस बुद्धि भी नहीं जाती, उन्हें कोई महत्व देती नहीं। जैसे बालक है, बालक है बैठा दो खेले तो सुनाएगा सत्संग सुनेगा, पर मौका लगते ही जाएगा कंकर ठीकरी खेलेगा काज के लाल सफेद छोटे खेलेगा वे अच्छे लगते हैं, वो उसमें रस बुद्धि भी नहीं मिलती, खेलने का मौका नहीं मिलता, पढ़ाई में नहीं बैठे हैं करे क्या, क्या भीतर ही रस बुद्धि मिट जाती है, हमें तो याद है भाई, हमें तो याद है लाल तो दर्द है आज वो लाल गए देखो देखो आज रसमुद्धि है क्या, ऐसे भोगों से रसमुद्धि ऊपर से निवृत्त हो गए त्याग कर दिया, सब से निवृत्त नहीं हुआ, रसमुद्धि है भीतर में, फिर भीतर से रसमुद्धि चली गई, अब अली पता आवे तो दिया क्या फल पड़ता, क्या फल उठे आओ हो गए जाओ कुछ भी हो जाओ, अपने कोई फर्क ही नहीं पड़ता, कितनी पदार्थ हो कितनी बढ़िया चीज है वो कितनी अच्छी है, तो वास्तव में भीतर से रस बुद्धि मिटनी चाहिए, ये तात्पर्य पदार्थों में हमारा आकर्षण नहीं होना चाहिए, हमारा जो मन का खिंचाव है वो नहीं होना चाहिए, वो जब मन में परमात्मा में हो जाएगा, परमात्मा जब प्रिय लगेंगे फिर परमात्मा ऐसे लगेंगे फिर संसार सही लगेगा स्वाभाविक, इसमें बैर नहीं हो जाए, संसार से विरोध नहीं होता, द्वेष नहीं होगा, परंतु हमारे को शक्ति नहीं दिखती संसार में कि हमारे चित्त खींच सके, हमारे चित्त ख्याल से ऐसी शक्ति नहीं दिखती, परंतु भीतर में रस बुद्धि रहती है तब तक निराहार रहते हैं, निराहार भी रस बुद्धि निमित्त नहीं होती, ये बात अभी शंका बोलो, इस विषय में शंका हो तो बोलो, रसो पेश परम दृष्टवा निवर्तते, विषया विधिवंते दे निराहार से देना रस मजुम रसो पेश परम दृष्टवा निवर्तते, कितना श्लोक है साठ मंदिर से विपस्थित इंद्रिया प्रमाण से प्रसम मन आगे साठ मंदिर एक सौ चौबसठ तेसठ चौसठ दो श्लोक है, एक सौ चौबसठ तेसठ चौसठ दो दो श्लोक है, बासठ तिरसठ चौसठ पैंसठ ठीक है, तो बस क्या है इन बासठ तिरसठ चौसठ पैंसठ श्लोक प्रणाम करना है। ध्याय तो विषयान पूर्ण संग से विषयों का ध्यान करने संग हो जाता है, संग कामना हो जाए, काम से क्रोध हो जाता है, क्रोध से मोह हो जाए, समोह स्मृति बुद्धि नाश, बुद्धि नाश से नाश हो जाता है। और राग द्वेष पीयू तेज विषय शरण इंद्र यही विषयान शरण ध्याय तो विषयान पुरुष याद करने से पतन हो जाए और सेवन करने से नहीं हो। राग द्वेष पीयू तेज विषय शरण विषयों का आचरण करने में नहीं होता और वो विषयों का आचरण में नहीं याद करने से पता हो जाए तो रस जैसे विषयों का ध्यान न करे तो भी पतन है। और अरे रस नहीं है तो राग द्वेष रहित विषयों का सेवन करो तो प्रसाद सब तो खाना माने दो श्लोक सब तो खाना हमेशा प्रश्न से जैसु बुद्धि प्रति तो वास्तव में ऋष बुद्धि मिलना थोड़ी चाहिए। पदार्थ में ऋष बुद्धि रुपया हम नहीं देते पर मन में जो चीज है रुपया बड़ा कीमती है, बढ़िया चीज है, बढ़िया बीज है तो बाहर से त्याग कर दिया पर ऋष बुद्धि थोड़ी निमृत हो गई, रुपयों का महत्व थोड़े बदल कर दिया। भोगों का और संग्रह का जो रस है वो बांधता है। आप सब जितने बैठे सब विचार करो भोगों का रस भोगों की महत्व बुद्धि वो बुद्धि मानती है बाहर से त्याग कर दिया है। त्याग कर क्या है अरे भजन में ऐसी बुद्धि चली गई भोगों में सेवन कर क्या बाधा है क्या बदला है राग द्वेष बीव तेज विषय आत्मशेष बता प्रसाद मुझे दी और प्रसाद सर्व खाना मानी अच्छे उपजाने से प्रसन्न से अच्छी बुद्धि भरे हुए थे। यह बात समझ में आया ना संभव है क्या विषयों का सेवन करते हुए और हो नहीं आज सब भविष्यों कहते हैं असंभव कहते हैं भगवान जो नहीं हो सके वो कहते हैं तो भगवान कहते हो सकता है हमारे से नहीं हो तो हमारे से कमाने में कमती रही गीता में थोड़ी कमती है हमारे से नहीं हो सके तो हमारी कमजोरी रही गीता को अशुद्ध हो सही कहती है हो सकता है हमें हो सकता है गीता में नहीं हो सकता भगवान नहीं कहते भगवान कहते हो सकता है विषयों का सेवन करते ऐसा हो सकता है विषयों का सेवन करते हुए रस रहित हो जाए ऐसा तो नहीं हो सकता ना मतलब रस रहित होने के बाद विषय सेवन करे ये तो हो सकता है कह रहे हैं विषयों का सेवन करते हुए रस रहित नहीं हो सकता है नियम नहीं है नियम नहीं है नियम नहीं है विषयों का सेवन करते हुए भी निर्लेप रह सकते हैं निर्लेप तो रहता था पर निर्लेप अभी निर्लेप हुए नहीं तो हुए नहीं उसकी बात नहीं कर रहा मैं हो सकता है नहीं पूछा है मैं हो सकता है नहीं ऐसा महाराज विषय का सेवन करते हुए मैं क्यों हो सकता है नहीं हो सकता है नहीं बताओ ऐसा मनुष्य हो सकता है नहीं विषय का सेवन कर रहा है भोग अगर भोग बाद में तो हो सकता है महाराज जी हो तो नहीं सकता हो मुक्ति तभी होगी जब होगा मुक्ति होती है तो होएगा ही मुक्ति होगी निर्लेप होने से हाँ तो होगी तो हो सकता है ना हो सकता है तो विषय शरण करते हो सकता है नहीं करने में हो सकता है अभी न करने पे नहीं हो सकता नहीं करने पे नहीं हो सकता चारों बात चारों हो सकता है विषय शरण करते भी हो सकता है सेवन करते हुए रस बुद्धि मिट जावे तब रस बुद्धि पहले मिट जावे तब ये संभव है विषयों का सेवन करते हुए भी वो तब मानो तुम हो सकता है नहीं, धातु यही थे। ये कैसे होगा कि विषयों का सेवन करते रहने पर भी रस बुद्धि निवृत्त हो जाए, ये कैसे होगा? तो मत करो, तो सेवन त्याग दो। अरे विषय त्याग कर से हो जाएगा, ऊपर से विषय त्याग कर दिए ऊपर से तो हो जाएगा। हमारा प्रश्न ये कि कैसे होगा, बस दोनों में कैसे होगा? मैं ना कहूँ कि ऊपर से त्याग नहीं किया तो हो जाएगा क्या, ऊपर से त्याग कर दिया तो हो जाएगा क्या? हमारी फर्क तो पड़ता ही है। मैं फर्गरी बात कहते ही थी, मैं फर्गरी बात कहते ही थी, विषयों का त्याग कर देने से हो जाएगा क्या? स्वरूप से त्याग करने मात्र, स्वरूप से त्याग नहीं माना जी, लेकिन उसमें महत्व ना हो अपना, तो महत्व विषयों के सेवन करते भी ना हो या सेवन न करते भी ना हो तो महत्व ना हो, ये बात है कि विषयों का सेवन करना ना करना है। खास चीज क्या है? बात तो ये है, विषय ने करना नहीं करना थोड़ी कहते हुए, बाहर से विषयों का सेवन न किया तो क्या रस बुद्धि निवृत्त हो जाती है क्या? महाराज जी अब प्रश्न ये है कि सेवन करते हुए महत्व ना हो, ये कैसे हो? सेवन करते हुए महत्व रहेगा ही। राजा जनक राजा थे, क्या वो विषयों से नहीं करते थे? लेकिन वो तो मुक्त थे। संभव है नहीं बात, संभव कैसे है महाराज जी, ये तो पूछ रहे हैं। कैसे मैं कैसे बात है ऐसी? चौथे अध्याय का 26वां श्लोक है, शब्दादीन विषयान त्यक्त्वा, शब्दादीन विषयान अन्य इंद्रियाग्निषु जुह्वति। इसमें ना विषयों का, शब्द आदि विषयों का इंद्रिय रूपी अग्नि में हवन करते हैं, तो इस प्रकार ये हो सकता है। हवन करते विरोध कहाँ है? विरोध कहाँ है हवन करते? मतलब ये आपके समर्थन में ये है ना बात, कभी रस बुद्धि मिट सकती है विषयों का सेवन करते हुए भी, अगर उद्देश्य है तो सावधानी पूर्वक आगे साधक सिद्ध निवृत्त हो सकता है साधन अवस्था में भी। जनक जी की बात सुनी है मैंने, भाई बात सुनी हुई बात है, मैं याद को नहीं पड़ी हुई। जनक जी महाराज सोए हुए थे रात्रि में, और संत महात्मा कोई जाओ तो मना ही नहीं थी, तो वो अपनी स्त्री के साथ सोए थे, स्त्री सोई थी वो सोए थे, तो उन्होंने देखा स्त्री के छाती पर उनका हाथ है, तो संत गए तो जनक को मालूम पड़ा, दूसरा अंगठी में दे दिया, पास में अंगठी राजाओं के गर्मी के लिए अंगठी भी रहती है, अंगठी हाथ दे दिया तो तोड़ते उठा हो गया। तो तात्पर्य क्या हुआ, चाहे अंगठी बात रखो और चाहे स्त्री उठाए बात रखो, फर्क क्या है? तो महत्व बुद्धि मिट्टी चाहिए, और किसे मिटे जैसे मिटे, त्याग नहीं है त्याग करो, त्याग कर मना ही नहीं है। अपने तो महत्व बुद्धि मिटानी है, अब वो जैसे मिट सके वैसे मिटाओ, मेरे कोई मना नहीं है, पर विषयों का त्याग किए बिना वो मिटता ही नहीं, नियम नहीं है ये बात। अपने ध्येय यही सही है, नहीं विषयों का सेवन नहीं मिटेगा तो त्याग दो। मैं नहीं कहता हम सेवन करो, हम तो कहते हैं रस बुद्धि नहीं होनी चाहिए। एक शरणानंद जी में बात याद आई, शरणानंद जी महाराज ने कहा है कि मतलब जिस चीज को नहीं छूट सके, जिससे जिसका राग हमसे नहीं छूटता उसे करके मिटा दो, तो करके भी मिटता है और ना करके भी मिटता है। देखो संग्राम जी महाराज स्वराज्य आंदे मिले, स्वराज्य में सदन मिलना चाहिए, स्वराज मिलना चाहिए, उसमें लगे। तो उनके गुरु जी के मित्र थे, उन्होंने जाकर पूछा कि तुम साधु स्थल में हुए थे, राजकीय काम करने के लिए साधु हुए थे क्या? साधु वर्ग लग गए इस काम में, ये तुम ठीक नहीं किया। तो सनातन ने उत्तर दिया, यह बात आप कहते हो ठीक है, परंतु मैं मिटा सका नहीं, इस वास्ते ही काम करके मिटा दू, मिटाने के लिए कर रहा हूं। राजकीय काम करके मिटा दू, मिटाने के लिए कर रहा हूं। तो विषयों का सेवन विषय मिटाने के लिए भी आदमी करता है और सेवन करते ही नहीं करता है, फर्क है इन दोनों में। क्या कहते हैं नारायण नारायण नारायण नारायण। देखो भाई, सिद्धांत यह है कि पदार्थों में विषयों में खिंचाव नहीं रहना चाहिए, यह बात है, सिद्धांत यह है। अपना खिंचाव भगवान में होना चाहिए। दो खिंचाव थे, एक तो रुपया इकट्ठा करना, एक विषय भोगना। भोग ईश्वरीय प्रसन्नता ना, भोग और ऐश्वर्य, इनमें जो आसक्त है वो तो परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकते। भोग ऐश्वर्य प्रसन्नता नाम दया प्रतिशील सब व्यवसाय प्रबुद्धि समाधु नवी थी, ये बात। ऐसा होता है महाराज जी, इसको इस प्रकार से समझाऊं मैं, जैसे अपने आम खाते हैं, आम का हमें प्रिय है, जैसे आम तो आम का स्वाद और ज्ञान तो हो लेकिन उसमें हमारी भोग बुद्धि ना हो। अगर किसी हमें आम आपसे आप मिला है तो उसको जो है हम खाएं तो उसमें भोग बुद्धि ना हो, यही बात है ना, महत्व। यही यही ज्ञान होना दोषी नहीं है, ज्ञान दोषी नहीं, यही न प्रिय प्रियम प्राप्य नोदे प्राप्य सा प्रियम, ऐसी बात यही है। मीठी चीज तो मीठी लगेगी, प्रिय तो लगेगी लेकिन उसका ज्ञान तो होगा प्रियता का, लेकिन उसमें हमारी कैसा होने में नहीं मिले तो मौज है, मिले तो मौज है, तो कोई भारत नहीं पड़ता। क्या पूछ इनका समझे में फर्क, पांचों विषय रस बुद्धि है ना, तो ये इन्होंने समझा एक रस जो शब्द स्पर्श रूप रस, तो इन्होंने समझा केवल एक रस निवृत्ति की बात है, नहीं पांचों विषय नहीं, विषय नहीं कहा मैंने, रुपया के कहा मैंने, रुपया भी कहा, संग्रह करना अगर भोग भोग बताइए, वही रस बुद्धि है, वो भी रस बुद्धि, संग्रह करना रुपया संग्रह हो जाए, ये हमारे मिले नहीं हमारे कहीं कैसे, तो रस फैल दिया। वास्तव में रस बुद्धि रहनी नहीं चाहिए दो में भी, एक संग्रह में एक भोग में, कोई भोग शब्द शब्द रूप रस गंध पांचों रस, यहाँ पर पांचों नाम है, पांच सौ का नाम है, पांचों विषय और पदार्थ रुपये पैसे पदार्थ सबका नाम है। मानो उत्पत्ति विनारशील वस्तु में रस बुद्धि नहीं रहनी चाहिए, ये तात्पर्य। जो उत्पत्त और नष्ट होता है ऐसे बुद्धि ऐसी चीजों में हमारी आसक्ति नहीं चाहिए, राग नहीं चाहिए, उसमें हमारा खिंचाव नहीं चाहिए, जो उत्पत्ति विनाशील बन हुआ। महाराज जी एक बात और पूछना चाहता हूँ, संग्रह जो बुद्धि है, संग्रह बुद्धि नहीं है हमारी, तो संग्रह बुद्धि ना करके लोगों के लिए संग्रह करना, मतलब लोगों के हित के लिए संग्रह करना, ये क्या ठीक है? बैठी वही नहीं सुनता। चकारी रस बुद्धि निवृत्त हो गई वो संग्रह करने क्या बाधा हो गई, पर ये बाधा बड़ी धोखे की बात है। लोगों को कहने के लिए ये है मित्र युवा मित्र वो ठीक नहीं है। सिद्धांत ये है कि उत्पत्ति विनाशील वस्तु में हमारे मन का खिंचाव नहीं होना चाहिए। आप सेवन करो चाहे न करो आपकी मर्जी, मन का खिंचाव नहीं होना चाहिए। ये बात तात्पर्य है उत्पत्ति विनाशील वस्तु मात चाहे व्यक्ति हो चाहे वस्तु हो चाहे भोग हो चाहे रुपया हो कुछ भी हो। किसी व्यक्ति में भी खिंचाव है, बेटा है मित्र है भी खिंचाव है, तो वो वस्तु होनी चाहिए, व्यक्ति होनी चाहिए, घटना होनी चाहिए, परिस्थिति होनी चाहिए, अवस्था होनी चाहिए, कई है। उत्पत्ति विनाशी बस एक उसमें जो मना खिंचाव है वो खराब है। यार उत्पत्ति विनाश रही रस्ता नित्य उनमें खिंचाव है वो अच्छा। ये तात्पर्य है उत्पत्ति विनाशील वस्तु में मन का खिंचाव नहीं सा। श्लोक में तो परम दृष्टवा निवर्तते यही साधन बताया है, इसके अलावा भी और कोई साधन भी है क्या रस बुद्धि मिटने का? हे नाथ हे नाथ शरीर हे नाथ हे मेरे नाथ हृदय में जलन हो जाए हम त्याग कर सके नहीं। हे नाथ हे नाथ बहुत बढ़िया उपाय। और भी भाई भगवान की कृपा से हो जाएगा सब, हम जानते नहीं है। ठीक सच्ची बात यह है हम जानते नहीं, परंतु ये जानते हैं कि भगवान की कृपा से कोई दुर्लभ चीज नहीं है, कोई दुर्लभ चीज नहीं है, ये जानते हैं। और ठीक तरह से निवृत्त हो जाए हम जानते नहीं, पता नहीं, परंतु भगवान की कृपा से होता है उस विश्वास है, उसका पता नहीं। संत कृपा से और सत्संग से भी होता है ऐसा साधक संजीवनी में देख दो। तो भाई क्या बोल रहे हैं? आप कह रहे कि संत कृपा देने से भगवान की शक्ति से होता है, पकड़े गए आप, आप कह रहे हैं संत कृपा से होता है। मैं कहूँगा वो नहीं कहा है, इन्होंने ऐसे कौन से पकड़ते हो? साधक संजीवनी में ये लिखा हुआ है, संजीवनी में। मैंने कई बात ठीक है, ये बात भी ठीक है। शक्ति मनुष्य में है क्या बताओ? शक्ति परमात्मा में है जितनी मनुष्य में है क्या? तो हमारी बात सच्ची है ना, बताओ। ये कह रहे थे आपसे हम नहीं जीत सकते, ये कह रहे थे हम आपसे नहीं जीत सकते। मैंने तो आपको बोला था कि आपसे हम जीत नहीं सकते, जीत भी मेरी पट भी मेरी। हमारे को जीत जाओ तो क्या होगा, बात तो है जो रहेगी, बात तो है जैसे रहेगी। हमारे को जीत जाओ तो ही बात है, हम जीत जाओ तो ही बात है। आप किसी जीत हुए कह रहे हैं चित भी आपकी है पट भी आपकी है, हम तो जीत नहीं सकते, ये कह रहे हो कि चित भी आपकी है पट भी आपकी। चित भी आपकी और पट भी आपकी, हार गए वो भी आ गए और जीत जी आप दोनों तरफ से जीते हुए हैं, हम हार गए तो भी आप जीते हुए और हम जीत गए तो भी आप जीते हुए। संत कृपा की बात कर रहे हैं, संत कृपा भी भगवान की कृपा से ही होती है, इसलिए जो होता है भगवान की कृपा से ही होती है। तो मूल में भगवान ही रहेंगे, सच्ची बात ही है। सच्ची सिद्धांत की बात है, भूल में भगवत कृपा है, वो चाहे किसी तरह से हो जाए भगवत कृपा से होना है। आज आपको बताया था सुबह कि मनुष्य शरीर भगवान की कृपा से मिलता है, ये कर्मों का फल नहीं है, ये हमें सुबह बात मिली आपको बताई। तो भगवान की कृपा से मनुष्य शरीर मिलता है, मनुष्य मात्र में ताकत है, भगवान की कृपा माने तो ठीक हो सकता, इसमें संदेह नहीं है। अब वो माने न माने ये बात अलग है, मनुष्य किसने मिला ही इसलिए, मनुष्य यही तनु कर फल विषय है न भाई, इस शरीर का विषय सेवन करना फल नहीं है। परंतु आज सृष्टि मान नहीं सकती, आज तो हमें बड़ा अंधेरा दिखता है। आज जो अधिकारी है, राज्य करते हैं, सब काम करते हैं, व्याख्यान देते हैं, उपदेश देते हैं लोगों को, हम हाथ जोड़ते हैं, हम जानते नहीं, हम सच्ची बात यह है हमें पता नहीं, इनके द्वारा हो या ये है नहीं। आज काम करने वाले, उपदेश करने वाले, राज्य करने वाले, उन्हें जच नहीं सकते कि ये हो सकता है, जच ही नहीं सकते। पुस्तकों में देखिए, पुस्तकों में ऐसा सिद्धांत पुस्तकों में लिखा है, अच्छे नामी पंडित भी नहीं कह सकता। ये बात वास्तव में संतों से मिलती है, पढ़ाई से नहीं मिलती। मैंने पढ़ाई की है, मेरे को पता है, साधु से मिलते ये भी नहीं होता कि मैं साधु हुआ हूं, साधु भी हूं, पढ़ाई भी की है, तो पढ़ाई करने साधु होने से वजह नहीं होता, पढ़ाई करने से नहीं होता, पढ़ाई मैंने की है, पढ़ाई तो की है, साधु भी हूं और नीति भी अच्छी नहीं, नीयत खराब और अच्छी खराब दोनों हुई है, नीयत बेदली खराब और अच्छी खराब अच्छी भी नहीं है, खराब भी नहीं है, बताओ इसे निवृत्त हो जाए। मैंने देखा है सच्ची बात है, और भगवान की कृपा से हो जाए इसमें कोई संदेह नहीं है, इस वास्ते भगवान की कृपा रहा सारा लोग, भगवान की कृपा रहा सारा। देखो हम खेत में काम करें तो खेत में काम करने से शाम को पैसे मिलेंगे, आज 20 25 30 40 50 60 70 80 मिलेंगे, एक दिन का 60-60 रुपया, 70-70 रुपया एक दिन का। अब वो रुपया मिला तो काम धंधे से मिला कि खेत वाले ने दिया, बताओ। अगर खेत वाले ने दिया तो हमारे को नहीं देता, हमें क्यों देता, सबको देता है, उसको दिया हमारे को नहीं दिया, क्यों क्यों? तो खेत में काम करने से दिया, काम करना तो जंगल में जाकर काम करो, मिलेगा शादी पट्टे पिछले आ गया, खूब थक गया, खोटी भी मिलेगी, तो काम से मिलता ये भी नहीं, बिना काम मिलता ये भी नहीं, बोलो काम से मिलता है तो जंगल में काम करो, मिल जाएगा, काम से मिलता है ये भी नहीं, ये बिना काम मिलता है ये भी नहीं, तो मांगना ही पड़ा है कृपा से। कृपा से होता, कृपा कैसे होती है जानते नहीं हो, मुफ्त में हो जाए, इन मन से भी न हो, वो भगवान जाने, ये बात है। भगवान ने कृपा से सब हो जाएगा, असंभव को संभव कर दे भगवान की कृपा, असंभव को संभव। रामायण में तो आया महाराज जी भगवान की कृपा भजन से होती है, इस वास्ते भगवान की कृपा प्रबल है। नारायण नारायण नारायण, और बोलो मतलब इसमें ट्रांसफार्मर लगे होते हैं और उस बिजली को फिर इसके लायक बल्ब के लायक लाइन आती है और वो जब तो वो संत बिना संत कृपा के सिद्धि भगवत प्राप्ति नहीं होती है। मैं कहूँ बिजली है नहीं किस खजाने में और कर देगा वो, संत में बिजली नहीं है हाँ कर देगा सर, संत पढ़ा तो सभी तो है संत कहलाते, इसीलिए को बताओ बताओ मैं पूछता हूँ बात, बिना तो कैसे करेगा है ही नहीं, संत ठीक है संत बिजली होने से बिजली होने से अरे बिजली घर हो बिजली जमा हो तो वो कर रहा है, बिना बिजली कर देगा क्या है क्या करेगा, आप भी रहो वही भी रहो दोनों दोनों दोन। देखें अगर बिजली है बीच में वो ट्रांसफार्मर नहीं लगा हुआ है उसको तो बिजली क्या करेगी अकेले, तो क्या बताओ तो सिद्ध क्या हुआ, दोनों सब में सिद्ध हुआ बिजली का होना, प्रधानता मूल में सिद्ध हुआ बिजली का होना, अपने अपने अपने अपने ऐसा करो कि जो आदमी जैसे माने वैसे माना, सारी हुई बात में दिखे एक कुक जी एक पापू जी साफ कर कुक जी मिला भाई ये बात है कौन पैरों में पैर बंद है मुझे प्रभु की कृपा हम पर बनी रहे इसके लिए क्या क्या साधन अपनाने चाहिए। दूसरी बात पूछे पहले आप जो बात कर रहे थे बस और कह दो आप और कह रहे ऐसे कहानी है कहानी क्या कहते हैं कि पापू जी बड़ा है गोगो जी अच्छा, बड़ा तो है जो है अब कौन बैठो बैठ को मान देगा गोगो जी पापू जी बड़ा बताया था तो पैरों खा जाएगा सब खा जाएगा बड़ा तो है जो है और कौन पैरों को बैठ मान देगा मारवाड़ी क्या होता है मारवाड़ी मारवाड़ी क्या होता है पढ़ो बैर को तो बड़ा तो ऐसे ही है आई भाई रश भाई तो मैंने यह बात कही कि जिनके जैसी मानता वो सब मानो ये ठीक है जिसके जैसी मानता सब ठीक मूल में तो बात है जो है अपने है मानो जो है जो मानो संत कृपा से होता है, भगवान की कृपा से होता है, साधन करने से होता है, सब ठीक है। ये पूछ रहे हैं महाराज जी, भगवान की कृपा के और कौन कौन से साधन है? भगवान की, भगवान पर निर्भर हो जाना, भगवान के ऊपर निर्भर, अब भगवान का पर निर्भर हो सकता, और हम जानते नहीं कुछ भी, एक भगवान पर निर्भर, वह नाम करते हैं, उसे चिंतन करते हैं, सब हो जाएगा, सब आप साफ हो जाएगा। भगवान पर विश्वास पक्का चाहिए, भगवान भगवान पर विश्वास पक्का, सब हो जाएगा, बिना किए हो जाएगा, आप साफ हो जाएगा। कैसे होगा, कब होगा, इसको हम जानते नहीं, कैसे होगा कब होगा ये पता नहीं, पर भगवान पर विश्वास हो जाएगा, हो जाएगा। महाराज जी, शरणानंद जी महाराज जी ने एक जगह लिखा है कि आजकल बैंक के अकाउंट पर जितना विश्वास है उतना भगवान पे नहीं है, कैसे हुए? तो महाराज जी, ऐसे हमारी जगह जगह विश्वास जो बढ़ रखा है वो कैसे पता चले? तो आपका विश्वास वैसे करो, आपका विश्वास भेजो करो। महाराज जी, विश्वास का पता भी नहीं चलता कि हमारा विश्वास कहाँ कहाँ है, तो ऐसे कैसे पता चले हमें अपनी भूल का? नहीं, आपके हेठे में जिस जाए जो आप करो, कैसे होगा वो करो, जैसे आपके मन में जैसे भगवान की कृपा से होता है, राग द्वेष रहित होने होता है, अपने उद्योग से होता है, जैसे आपको विश्वास हो वैसे करो, रखो मत रखो, सब हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। जैसे जैसे भगवान की कृपा से होता है, भगवान की कृपा विश्वास करो, कहीं साधन से होता है तो साधन करो। कहते हैं कि महात्मा की कृपा से होगा तो महात्मा की कृपा देखो, आपके जैसे जैसे ही करो, मन लग जाओ, ये कृपा करो, आपका जैसा विश्वास है वैसे करो, सब होगा, हो जाएगा। महाराज जी, हमें ये विश्वास है कि भगवान पे निर्भर होने से होगा, अब जो है हमारा विश्वास जैसे बढ़ रखा है, हमें अपनी भूल का पता कैसे, हमें पता नहीं है कि हमारा विश्वास कहाँ है अटकाओ, अपनी भूल का कैसे पता चले अपने कि हमारा विश्वास यहाँ पर है, इसकी पहचान है। आपका विश्वास कहाँ है इसको हम नहीं जानते, आपके मन में जश्न से होता है हम नहीं बता सकते, हम नहीं बता सकते, आप खोजो तो पता लगेगा, समय पर लग जाएगा, भगवान की कृपा से लग जाएगा। सच्ची बात पूछो तो ये है, अब ध्यान दो, वही सच्ची बात बताओ, पहले बताइए झूठी है या नहीं है, पहले बताइए झूठी है या नहीं है। सच्ची बात यह है, आप सच्चे हृदय से लग जाओ, सच्चे हृदय से इसको मिटाने वाले लग जाओ, हो जाएगा। कृष्ण से होगा वो भगवान जाने कैसे होगा, परंतु सच्चे में लगन पूर्वक लग जाओ, आप लगन पूर्वक लग जाओ, जरूर सिद्धि होगी, इसमें संदेह नहीं है, क्योंकि मनुष्य शरीर मिला ही इसलिए है। मनुष्य शरीर क्यों मिला है? केवल शुद्ध होने के लिए, केवल कल्याण करने के लिए, सच्चे हृदय कलर की जैसा करके लग जाओ, हो जाएगा, भगवान की कृपा से हो जाएगा, महात्मा की कृपा से हो जाएगा, और पुरुषार्थ से हो जाएगा, उपायों से हो जाएगा, कृष्ण होगा पता नहीं, हो जाएगा। सच्चे हृदय से लग जाओ भाई, सच्चे हृदय से, हृदय में कभी मत रखो, अपनी तरफ से कभी मत रखो, सच्चे हृदय को एकदम सिद्धांत, महात्मा की कृपा से होगा तो हो जाएगा, भगवान की कृपा से हो तो हो जाएगा, आपके उद्योग तो हो जाएगा, पुस्तकों सत्संग करने से होगा तो हो जाएगा, आपके मन में जस जाए हो जाएगा, बात बिल्कुल। सच्चे हृदय से लग जाओ, क्या तात्पर्य हुआ? तात्पर्य ये स्वभाव है नहीं, दो स्वभाव है नहीं, जैसे कांटा लगा जाए, कांटा कांटा स्वभाव नहीं, ऐसे चुभता रहे, वो उठ जाएगा। आपके मिटता चुपता रहे स्लो है नहीं, कैसे मिटेगा? भगवान ना मिट जाए, हरदम से उतारे स्वभाव नहीं मिट जाएगा, एकदम सच्ची बात है। वो बुरा लगे बुरा मिट जाएगा। महाराज जी ये कह रहे हैं कि हम तो सच्चे हृदय से लगना यही समझते हैं कि हम सत्संग में आ गए हैं। सत्संग में आ गए, सत्संग में जो सुनते हो जो करते हो, सत्संग में आने पर सत्संग में जो बातें सुनते हो वैसे ही करते हो ना, ये बताओ बुझा। सत्संग में सुनते हो जो करते हो, थोड़ा होगा। अपन मारवाड़ी में गाले जाते मीठो, गाले जाते मीठो है, अब ज्यादा मीठो कैसे हो गए, गाले जाते मीठो। तो महाराजी मूल में हम चाहते कम है। हाँ यही बात, खास बात है। मनुष्य शरीर मिल गया, अब केवल आपकी चाहना जोरदार चाहिए हो जाएगा, नहीं तो हमारी जोरदार इच्छा कम है। ये बात कम यहाँ है, भगवान के पास होगा, संतों के पास होगा, हमारे उद्योग से होगा, सत्संग से होगा, किस तरह से होगा, वो भगवान हो जाएगा। आपके हृदय में लग जाए कि हो जाएगा, बिल्कुल सच्ची बात है। आपके सुबह खाटा सुबह सुबहता रहे, हरदम अच्छा नहीं लगे, सुबह हो जाएगा। आपको स्वागत तो नहीं होगा, आपको स्वाद रहेगा तो नहीं मिटेगा। महाराज जी हम चाहते कम है, इसका कोई इलाज नहीं है, इसका कोई इलाज है। मूल खाना मौस दन दंडा। महाराज जी परम दृष्टा क्या है जिससे रस निवृत्ति हो जाए? रस निवृत्ति हो जाए परम दृष्टा क्या है जानना चाहते हैं। परमात्मा है, परमात्मा कहते हैं क्या है वो परमात्मा जाने, परमात्मा क्या है वो परमात्मा जाने। परम दृष्टा होने पर स्मृति होती है तो परम दृष्टा क्या है निमिट जाएगा। देखिए गीता में लिखा है परम दृष्टा निमृत होते, परम परमात्मा का देख कर मिट जाएगा। परमात्मा की तरफ देखा है मतलब दृष्टि परमात्मा की तरफ, परमात्मा क्या है कैसा है वो खोलते नहीं, तो जानते नहीं, जानते नहीं। हे दांत हे दांत करो, नहीं जानते, नहीं जानते। बोल जी भगवान ने जानना जरूरी नहीं है, भगवान ने मानना जरूरी है, उससे रसनुति हो जाए। मानना बताए ये तो जानना नहीं, मानना भगवान ने जानना जरूरी नहीं है, मानना जरूरी है, इससे रसनुति हो जाएगा। मानना जरूरी है, जानना जरूरी हो नहीं। महाराज जी एक बात है, हमारी चाह कम है जैसे, तो आप कहते हैं हे नाथ करो, तो हे नाथ हमारी तो चाहना कम है, हम तो हे नाथ तभी तक करेंगे जब तक हमारी चाह है, पर जब चाहना नहीं होगी हे नाथ भी छूट जाएगा। तो हे नाथ अभी हर समय तभी करेंगे जब हमारी चाहना होगी पूर्ण रूप से, तो चाहना के ये तो मैंने कहा आप सब हो जाए। ऐसी चाहना भी होगी जब हमारे हमेशा हे नाथ करते रहे, वो भी चाहना नहीं बन रही है ना। वो तो पहले मैंने यही तो कहा आपकी चाहना हो तो हो जाएगा, वो कैसे होगा वो भगवान जाने, हो जाएगा। आपकी चुभता है कांटा चुभता है। महाराज जी लोगों को काफी साल सत्संग करते हुए हो गए हैं लेकिन वो कांटा नहीं चुभ रहा है, क्या बात है? चुभ रहा है, नहीं होगा। तो सत्संग से हो जाएगा क्या? सत्संग से चाहना बढ़ जाएगी या बढ़ती है या नहीं? ये हम नहीं कहते, हम तो शुभ रखते हैं। आपके शुभ है, आपको स्वभाव नहीं हो जाएगा, आपको स्वभाव कौन मिटाएगा? भगवान भी नहीं मिटा सकते, भगवान कसाई थोड़े है। आपको स्वभाव मिटा दे कसाई होगा, कोई जरूर मिट जाएगा एकदम। क्या चुकी एक ही बात, काश आपके हृदय में बात चुभती रहे ठीक हो जाएगा। किस तरह होगा? वो भगवान जाने हो जाएगा, समय लगेगा, आपकी ढिलाई होगी तो समय लगेगा, पर मिटेगा जरूर। महाराज जी भगवान ने कहा है यो यो राम यम तुम श्रद्धा, जिसकी जहाँ श्रद्धा होती है मैं वही दृढ़ कर देता हूँ। अगर हमारी थोड़ी सी इच्छा हो गई है भगवान की तरफ चलने की तो भगवान दृढ़ कर ही देंगे, बिल्कुल ये हमें विश्वास रखना चाहिए ना। हाँ, हाँ, जिसने मानव जन्म दिया है वो करेगा। लेकिन कब दृढ़ करेंगे महाराज जी, दृढ़ कब करेंगे, ऐसी दृढ़ कब करेंगे, दृढ़ आप जब जब चाहो जब कर लो, जब चाहो होगा काम जरूर होगा। आपकी इच्छा ढीली है तो देरी लगेगी, इच्छा तेज है तो जल्दी होगा, पर आप चाहते तो हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, चाहता ढीली तो देरी लगेगी। आप से भी आता जैसी बातें होती है हम सकित हो जाते हैं, ये कैसे हो गया, कैसे हो गया हम बता नहीं सकते, पर हो जाएगा जरूर, इसमें संदेह नहीं है। क्या समय हो गया तो सुनाओ भाई, तो अब कीर्तन सुनोगे, कलौ केशव कीर्तनाथ, भगवान ने पीछे पड़ जाओ, आप उसका नाम लो, उसको पीछे पड़ जाओ, हो जाएगा, आपके चुभती रहते विषय हो जाएगा, आपके चाहना चाहिए हो जाएगा। भलाई भलाई होता है वो जल्दी से हो, देरी से हो बात अलग है, पर इस रास्ते में फायदा ही फायदा है, इसमें फायदा है नुकसान नहीं है। मनुष्य शरीर इसलिए मिला है बस इस भगवान में लग ले रहो, लाभ होगा संदेह नहीं, भगवान पर विश्वास रखो और लगे रहो उनकी कृपा से, जितना विश्वास अधिक होगा जल्दी होगा, विश्वास का बहुत देरी से नहीं, परंतु लाभ होगा इसमें कोई संदेह नहीं, पक्की बात है, इसमें नफा करा नहीं हानि नुकसान बोलता। श्रियावर राम चंद्र की जय, मोर मुकुट वंशी वाले की जय। राम यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आषाढ़ कृष्ण त्रयोदशी विक्रम 2056 11 जुलाई 1999 को प्रातः लगभग 8:30 बजे से गीतावन स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम